шляхціц завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях Яна Баршчэўскага. Нарыс паўночнай Беларусі. Той, хто падарожнічае з поўначы ў бок Беларусі, бачыць перад сабою велізарныя вёскі накшталт мястэчак, белыя мураваныя цэрквы і камяніцы двароў, шырокія засеяныя палі, сям-там невялічкія хваёвыя бары або бярозавыя гаі, чуе не раз працяглы гучны спеў селяніна, які далёка, наколькі сягае вока, разносіцца па палях або пералятае горы і даліны з мелодыяй пастухоўскага ражка. У нядзелю, калі сонца набліжаецца да захаду, сустракае ён вясковых дзяўчат у святочных паркалёвых, а часам і ў едвабных сарафанах у атачэнні юнакоў залётнікаў. Водзяць яны карагоды, спяваючы народныя песні, а старыя, седзячы на прызбах, разважаюць пра мінулыя і сённяшнія часы. Аднак, калі ён набліжаецца да межаў Себежа і Невеля, то бачыць перад сабою разлеглыя цёмныя бары, якія быццам хмары навісаюць на даляглядзе паміж лясоў саламяныя стрэхі бедных жыхароў, дзе-нідзе ягоны позірк сустракае вытырклы паміж хвоямі жалезны крыж, пакрытая мохам каплічкі, перад дзвярыма якой на двух хваёвых слупах вісяць або два, або тры званы, навокал раскіданы магільныя крыжы і камяні. Рэдка натрапіш там на прыстойна збудаваны панскі дом. Няшмат і касцёлаў такіх, дзе можна было б бачыць густ архітэктара або выдаткі багатага фундатара. І гэты выгляд зямлі, змрочны і дзікі, пачынаючы ад рэчкі Ловаць, сягае да берагоў Дзвіны, дзе канчаецца палата і Дрыса. На ўсім гэтым абшары вузкія камяністыя дарогі, пераразаючы гарыстыя мясціны і мінаючы дзікія берагі азёраў, хаваюцца ў барах. У бедных вёсках у святочныя і будзённыя дні заўсёды пануе нейкая панурая цішыня. Рэдка адгукнецца песня жняца або ратая, і па гэтым спеве можна лёгка зразумець яго заклапочаныя думкі, бо не ў рот часта ашуквае тут надзеі працавітага земляроба. У гэтых краях прайшлі дзіцячыя мае гады. Тут я, пасля таго, як разлучыўся з маладымі сваімі таварышамі па Полацкай акадэміі, не могучы мець пры сабе іншых кніг, апрача некалькіх лацінскіх і грэцкіх класікаў, блукаў у прыемных марах дзе-небудзь у цёмным бары або па бязлюдным беразе возера. Любіў чытаць у кнізе прыроды, калі вечаровай парою адкрываецца старонка, на якой мільёнамі зіходкіх у гары зорак напісана «Божая усімагутнасць». На зямлі, пакрытай безліччу раслін і жывёл, я чытаў пра міласэрнасць і волю творцы. Гэтая кніга прыроды вучыла мяне сапраўднай паэзіі, сапраўдным пачуццем лепей, чым сённяшнія гаваркія крытыкі, якія чужыя пачуцці і розныя здольнасці, дадзеныя чалавеку ад Бога, хочуць быццам фрак перашыць на сваю фігуру. Апавяданні старых пра розныя здарэнні ў іх народных аповесцях, якія перайшлі з вусна ў вусны са старадаўніх часоў, былі для мяне гісторыяй гэтае зямлі, характару і пачуццяў беларусаў. Пасля таго, як лёс закінуў мяне ў далёкія мясціны, як жа часта самотныя думкі мае з берагоў Нявы вяртаюцца ў гэты край, дзе прайшлі лепшыя гады майго жыцця, дзе столькі мілых успамінаў малюе мне памяць. Успамінаю недалёкі ад Невеля ваколіцы Рабшчызны, дзе прырода ўзняла высокія горы, быццам паверхі гмахаў велізарных, якія стагоддзі пакрылі ценем лясоў, а іншыя зяюць залатым пяском на пагодлівым сонцы. Якія там разнастайныя краявіды, якія цудоўныя малюнкі. Калі хто, вандруючы па гэтым краі, узышоў на вяршыню Пачаноўскай гары і глядзеў на дзікія ваколіцы, што ляжаць навокал, дык бачыў, як азёры тут і там нібы люстэркі адбіваюць дзённы прамень, а над іх берагамі дрэмлюць густыя лясы, як дзе-нідзе па схілах чарнеюць бедныя сялянскія хаціны. Але не ўбачыш тут нідзе ні гарадскіх муроў, ні вежаў старога замка. Там чалавек забывае пра свет. Не гучаць там спрэчкі французскай палаты в справе Егіпта і Турцыі. Не чуваць там пра англійскі парламент, пра вайну з кітайцамі. Не гамоняць там ні пра чыгункі, ні пра дзівосную вынаходку дагера. І толькі голас пастушка, стрэл паляўнічага ў лесе, або вецер, што гойсаю ў вершалінах пушчы, парушаюць на хвіліну цішыню ваколіц. Бліжэй да Полацка возера Нешчарда на некалькі міль залівае абшар, падмывае хвалямі ўзбярэжныя пясчаныя горы, на поўдзень шырокія паплавы, усеяныя купамі лазняку, сям-там рэчкі, бегучы здалёк сярод чароту, хаваюцца ў разліве азёрнай вады. Там вясна, рай. Самыя розныя птушкі, здаецца, збіраюцца з усіх канцоў свету. Тысячы розных меладычных, дзікіх і чуллівых галасоў адгукаюцца над вадою, па лугах і лясах. Енк зязюлі, пошчак салаўёў, голас бугая ў чароце, рэзкія крыкі качак. Гэтая дзівосная суладнасць і гэты канцэрт прыроды пераносілі мае ўяўленні ў нейкі чарадзейны край. І цяпер гэтыя мясціны, дзе ў маленстве я бачыў столькі цудаў прыроды, гэтыя гаі, гэтыя зялёныя берагі Нешчарды, малюцца ў маёй памяці нібы сад, бачаны ў сне. Прыгадваю народныя апавяданні пра гісторыю гэтага краю, пра горы, дрэвы, Нешчарду, якія ходзяць сярод люду. І хоць у ягоных апавяданнях цяжка знайсці поўную праўду, аднак можна бачыць нейкі след мінушчыны гэтага краю, бо яшчэ дагэтуль у некаторых мясцінах можна назіраць валы, узнятыя чалавечаю рукою. Это бясспрэчна сляды ваенных дзеянняў, пра якія не ўспамінаў аніводзін гісторык. Часам погляд сустракае курганы, пакрытыя лесам. Можа, у ценю шумлівых хвояў спачывае там які-небудзь ваяўнік, імя якога даўно забытае. Я не раз чуў аповеды простага люду пра даўнія войны, але да іх столькі дамешана казак і цудаў, што ледзьве застаўся слабы след мінушчыны без імёнаў дзейных асоб. Распавяду адно народнае паданне гэтае ваколіцы. На паўднёвым баку возера Нешчарда ёсць гара, да якое з трох бакоў падступае вада. На той гары маленькі драўляны касцёлак і некалькі хвояў. Там часта знаходзяць у пяску сцёртыя стагоддзямі срэбныя манеты, шкляныя прадметы, якія выкарыстоўваліся як упрыгожанні, і ржавыя рэшткі разнастайнае старасветскае зброі. Кажуць, на той паўвыспе быў некалі горад. Аднак чый горад, хто ў ім уладарыў, невядома. Тамтэйшы люд, які жыве ў аддаленых лясістых ваколіцах, доўга не ведаў нападаў розных плямёнаў, што блукалі ў тым краі дзеля рабунку. Праз пэўны час страшны волат, якога звалі княжа, прываблены да берагоў Нешчарды надзеяй на багаты рабунак, аблажыў з велізарнай хеўраю разбойнікаў гэты горад, адужаў слабую абарону, абрабаваў дамы, пазабіваў жыхароў, касцёлах паабдзіраў абразы і забраў ахвяравальны посуд. Нават касцёл зруйнаваў, а званы ўтапіў у возеры і з натоўпам сяброў атабарыўся ў спустошаным горадзе. Аднак Бог дзівосным чынам абвясціў сваю кару блюзнерцам. Званы, затопленыя на дне возера, штодзень на захадзе і ўсходзе сонца абуджалі глухое маўчанне на дзікіх берагах Нешчарды так, што птушкі, напалоханыя енкам гэтага звону, уцяклі паветранымі шляхамі, а сарны і ласі, дрыжучы ад страху, пахаваліся ў далёкіх барах. А поўначы лятала чума, падобная да чорнага шара, і дзе яна дакранулася да сцяны, з гэтага дому ўжо ніхто не выходзіў жывы. І такім чынам вымерла ўся дружына княжа. Сам ён, перапалоханы, пакінуўшы ўсе багацці, закапаныя ў гары, уцёк з некалькімі сябрукамі, але недалёка за возерам яго напаткала смерць. Народ і зараз паказвае аграмадны курган, які называецца магілай княжа. Шмат і іншых паданняў кружыць у тым краі сярод простага люду. У многіх з іх згадваюцца гістарычныя выпадкі. Іншыя ж болей плён фантазіі ды меланхалічнага духу, што вызначае жыхара гэтых дзікіх і лясістых ваколіц. Ад прыроды ён здольны да жвавае думкі, уяўленне яго стварае дзіўныя малюнкі. Асобныя з тамтэйшых народных паданняў я перадаў у баладах, змешчаных у трох томіках альманаха не забудка, а менавіта дзявочая крыніца, якая знаходзіцца на поўнач ад горада Полацка, схаваная ў ценю ад вечных лясоў. Дзве бярозы, якія цяпер яшчэ люд паказвае непадалёку ад берагоў возера Шэвіна. Курганы, русалка, узятая з песні чараўніцы, якая, сумуючы па сваім каханым, спявае: «Гусанькі, лябёданькі, скіньце мне по пёрэчку, я з вамі полячу». Бываюць тут часамі ў нядзелю кірмашы. Люд збіраецца з навакольных вёсак у касцёл. Там на могілках можна бачыць сцэны, якія наводзяць на душу смутак. Вось удава з малымі дзецьмі ля драўлянага крыжа, які стаіць над магілаю яе мужа. А там сірата над магілаю бацькоў выказваюць сваю журбу голасам, які раздзірае сэрца. Калі хто наблізіцца да іх і падслухае іхнія словы, яны зайздросцяць мёртвым. І гэтыя слёзныя скаргі, здаецца, працялі б і каменныя грудзі. Пасля набажэнства ўсе збіраюцца ў адным месцы, дзе-небудзь паблізу карчмы. Тут з'яўляецца некалькі жыткоў са стужкамі, іголкамі і рознымі блішчастымі аздобамі для строю. Падае голас адмысловая беларуская дуда. Распачынаецца музыка пад адкрытым небам. Малады хлопец і сівы дзед, падхмеленыя гарэлкаю, скачуць да поту. Іх радасць часта пераходзіць межы прыстойнасці. А журботныя плачкі, якія нядаўна заліваліся слязьмі над магілаю мужа і бацькі, скачуць пад мелодыю дуды. «Слава тобе, Христе цару, што мой муж на цментару, і бяды пазбылася, і гарэлкі напілася». Або таксама: «Калі ж тая серада прайшла, як не еўшы на прыгон пайшла, весь дзень жала, не лянілася, злому войту пакланілася, а цяпер жа ні о чом тужыць, і войт п'яны у карчме ляжыць». У большасці песень гэтага народа, як у словах, так і ў мелодыі, ёсць нешта меланхалічнае. І нават вясельныя песні, дзе маладым зычаць шчаслівага супольнага жыцця, маюць у сабе нейкае пачуццё смутку, як быццам яны не давяраюць будучаму лёсу на гэтай юдолі плачу. Але вясельныя абрады адметныя рыцарскім запалам. Малады, перш чым стаць ля парога бацькоў нарачоная, прывучае свайго каня не баяцца агню і кідацца ў полымя, а пасля такое падрыхтоўкі, сабраўшыся ехаць да свае нарачонае, ён і яго дружына надзяваюць чырвоныя шапкі, звешваюць на грудзі чырвоныя хусткі, ды імчацца праз горы дадому, дзе іх чакаюць нявеста і госці. Перад варотамі яны спыняюцца. Салома шугае полымем. Ён і дружына пераскокваюць яе наўскач на ўдалых конях, але і тут яшчэ запаленыя пучкі саломы, якія кідаюць коням у вочы, не дазваляюць заехаць у адчыненыя вароты. Яны адольваюць усе перашкоды. Малады са схіленай галавой уваходзіць у хату, сядаю пры стале, чуецца песня «Баслоў Бог вяселле іграць». І тут пачынаецца дабраславенне маладых і вясельны баль. Але ў часе таго балю здараюцца розныя незвычайныя выпадкі. Беларусь, як і іншыя народы, памятае яшчэ асобных сваіх міфалагічных багоў. Русалкі, калі жыта красуе ў полі, з распушчанымі доўгімі валасамі гушкаюцца на бярозах і спяваюць песні, іхні смех адгукаецца ў глыбіні лясоў і трывогай працінае тых, хто збірае грыбы або ягады. Лясны бог – пан дзікіх пустэчаў. Каб чалавечы зрок не мог яго ўгледзець, ён у размаітых постацях хаваецца ў сваіх уладаннях. Мінаючы лугі, так змяншаецца, што яго нельга ўбачыць у густой траве. Ідучы праз бары, раўняецца з самымі высокімі хваінамі. Ён апякун звяроў і лясных птушак. Кажуць, што бачылі велізарныя чароды вавёрак, якіх лясны бажок перапраўляў з аднаго бору ў другі. Ён рабіў гэта, каб выратаваць іх ад агню, бо прадбачыў, у якім баку выбухне пажар. Урачыстасць купалы вядома амаль усім славянскім народам. На Беларусі 23 чэрвеня пасля захаду сонца адбываецца купальня або свята купалы. Уначы шукаюць скарбаў, самы шчаслівы той, каму пашанцуе сарваць кветку папараці. Яго зрок прыкмячае закапаныя ў глыбіні зямлі скарбы, і ён можа столькі мець золата, колькі сам захоча. Кабеты разам з юнакамі і дзяўчатамі каля вогнішчаў са смаловага палення чакаюць усходу сонца, спяваючы песні. Іван да Марія на гаре купальня, где Іван купаўся, бераг калыхаўся, где Марія купалась, трава расцілалась. Ды іншыя падобныя песні гучаць у полі, аж пакуль сонца не зайграе на небе. Ноч купалы ў тым баку Беларусі поўная незвычайных здарэнняў. На думку люду, вся прырода ў гэтую ноч весяліцца. Рыбакі бачаць паверхню возера, пакрытую часам белым, нібы мясцовым месяцовым бляскам, і хоць неба яснае і паветра спакойнае, бліскучыя хвалі, удараючы ў берагі, разбіваюцца на кроплі, якія нібы зоркі свецяцца ў паветры. І гэтае цудоўнае відовішча на зарослых чаротам берагах абуджае дзікіх качак ды іншых вадзяных птушак, якія прывабленыя дзівосным свячэннем вады, уздымаюцца тут і там над ясным возерам. Дрэвы ў лесе таксама могуць пераходзіць з аднаго месца на другое. Шумам сваіх галін яны размаўляюць паміж сабою, апавядаюць, што нехта, блукаючы гэтай ноччу ў лесе, знайшоў кветку папараці і бачыў не толькі скарбы, схаваныя ў зямлі, але і незвычайныя дзівы ў прыродзе. Разумеў гаворку кожнага стварэння, чуў, як дубы сыходзяцца з розных мясцін і, зрабіўшы кола, гамоняць шолахам галін, прыгадваючы быццам старыя ваяры свае гераічныя ўчынкі і даўнія заслугі. Ліпы і бярозы, збіраючыся там, хваліліся сваёй прыгажосцю. Сярод іх былі некаторыя, нібыта госці суседніх садоў, класічна падстрыжаныя і выпрастаныя. Тыя гаманілі пра залётнасць дваровых дзяўчат і свавольства панічоў, сведкамі якога яны не раз былі. А гэтыя крыўдныя размовы з пагардаю слухалі задуменныя хвоі і яліны. Ён бачыў вербы, якія, стоячы над рэчкай, узіраючыся ў вадзяное люстэрка, пыталіся адна ў аднае, што якой да твару. І гэтыя цуды дзеюцца ажно да ўсходу сонца. Усход сонца пасля гэтае бессоннае ўрачыстае ночы таксама бывае крыху асаблівы. Натоўп люду, што весяліцца ў полі, канчае песні ды танцы і моўчкі скіроўвае вочы да неба, нібы паглядае на сцэну, дзе ўверсе на палаючай прасторы далягляду павінна з'явіцца штосьці незвычайнае. Узыходзіць сонца, уздымаецца над гарамі ды лясамі, і на вачах усяго люду рассыпаецца ў небе на дробныя зіхатлівыя зорачкі, зноў збягаецца ў адзін агністы шар, яго акружае безліч вясёлкавых колаў, і ён міхціць, круцячыся вакол свае восі. Гэтая праява паўтараецца некалькі разоў, і такім чынам сонца грае штогод 24 чэрвеня. Апрача згаданых цудаў ёсць яшчэ, як мяркуюць жыхары таго краю, чароўныя зёлкі. Разрыў трава можа дзівосна ўздзейнічаць на жалеза, разрывае нібыта замкі, крушыць кайданы вязню. Калі каса натыкнецца на яе на лузе ў часе на косу, дык расколецца на некалькі частак. Пералёт трава або лятучая зёлка. Расказваюць пра яе, што яна мае здольнасць пераносіцца з месца на месца. Яе вясёлкавых колераў кветка надзвычай жывая і прыгожая, а ў сваім палёце ноччу блішчыць быццам зорачка. Шчаслівы, хто яе сарве, бо не зазнае ён перашкодаў у сваім жыцці. Усе яго жаданні неадкладна здзейсняцца, і гэтая зёлка – зёлка шчасця. Людзі, марачы пра шчасце на гэтай зямлі, малююць яго ў розных вобразах. Грэкі і рымляне верылі ў сляпую фартуну, што, круцячы вечнае кола, уздымае людзей пад аблокі і зноў апускае ў бяздонне. Беларускі народ уявіў сабе нейкая лятучая зёлка, гонячыся за якім ні адзін збіўся з дарогі і не вярнуўся да свае роднае хаты. І я, шукаючы яе далёка, пакінуў родную старонку, дзе прайшлі самыя прыемныя дні майго жыцця. І цяпер у паўночнай сталіцы, паглядаючы на тэатр вялікага свету, чытаю кнігу, што часам смешыць, часам прымушае ліць слёзы. І гэта кніга чалавечых сэрцаў і характараў. Край мой, дзе горы паўсталі узнёсла, край сініх вод чаратамі зарослых, пушчаў, дзе ў голлі хаваецца сонца. Колькі прыгадак ты будзеш штодзённа, промнях вясновых, у барвах зялёных, ты мне з'яўляешся казкай бясконцай. Згадваю сумную песню ратая, ці пастуха, што па-простаму грае, часам, калі ў лясах ля азёраў скобзаю рэха гамоніць паўторам, ці калі люд пасля дзённае працы гучна спяшае ля хаты сабрацца, чуючы мяккі палон прахалоды, слухаць ад старца сівога, прыгоды пращураў слынных, асілкаў, герояў. Слава і дзіва паданне старое, што аж ад продкаў па бацькавым краі з вёскі да вёскі вандруе, блукае.